رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحرمة حبيبك صلى الله عليه وسلم وبعزمتك وكبريائك انك على كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، على رسوله ارسل رحمه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، وعلى اله واصحابه واهل بيته كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا كانوا يتقون. فقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه الورى الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أبد العابدين ودهر الداهرين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وكماله وجماله. بزرگوں اور دوستو، مشائخ عظام، علماء کرام، معزز دیگر سامعین اور خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بین الج میں ہو جی؟ میں تو عرض کروں آپ کے سامنے کہ مجھے تو زیادہ خوشی کی وجہ سے بیان بھی بھول گیا ہے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ کے سب گار لٹا دوں، کھانے دل آباد رہے. اب تو رہے بستا دم آخر وردی زبان میرے لاہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے حضرت نور اللہ مرکز کو اللہ کا کرامت فرمائی. حضرت بہت یاد آتے ہیں، حضرت کا فیض ہے، مجھ میں تو کچھ ہے نہیں. ہمارے شیخ علی مقام نور اللہ مرکز کے تصرفات میں حضرت کے پاس چلا جاتا تھا تو جیسے آدمی نشے کے حال میں ہو. حضرت کی پیاری اور میٹھی باتیں بہت یاد آتی ہیں. خدا جانے مجھے کیا دے کے ساتھ انہیں پلایا ہے، وہ کب کا جا چکا پھر بھی نظر آتا ہے محفل. ایک دفعہ اپنے محبوب شیخ کی صحبت میں سلیمان اکیڈمی میں بیٹھا ہوا تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کیا کہوں گا، مجھے کہنے کا نہیں کچھ. تو محبوب شیخ نور اللہ مرکز نے فرمائی لی ماں تیرے والے تم پوچھتے پاچھتے نہیں ہو، اللہ والوں کی باتوں میں دوستو اثر ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ جب اللہ والوں کا تذکرہ اس میں اثر ہے تو جو لوگ خوشبخت لوگ ان کی صحبت اختیار کرے ان میں کیا اثر اور تاثیر نہیں ہوگا. آواز یعنی تذکرے میں یہ اثر ہے، تو پھر ان کے ساتھ صحبت میں رہنے میں کیا اثر اور تاثیر ہوگا. لیکن کاش کمی مزہ چکنے تمہارے محبوب سے نور اللہ مرکز نے فرمائے مان شیرے والے تم پوچھتے پاچھتے نہیں ہوں. میں نے کہا حضرت جو کچھ ہو بات وہ لکھ دیتا ہوں اور میں یہاں سننے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت کا چہرہ مبارک جو ہے ایسے کھل گیا، ایسے خوشی ہوئی حضرت کا، حضرت کا مبارک چہرہ جب آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالی ہمارے شیخ نور اللہ مرکز کو غری کی رحمت فرمائے اور رحمتوں کی بارش برسائے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے کالج میں پڑھنے والے، فرسٹ ایئر میں حضرت کے پاس گیا تو حضرت موقع پر حضرت نے فرمایا اللہ پاک تم لوگوں سے کام لے گا. تو مجھے ہنسی آئی، میں کیا پی تھی اب کیا پی تھی کا شوربہ صبح چیتے صبح شوربہ لیکن اللہ والوں کے پاس ایک دوربین ہوتی ہے, دوربین, دوربین دور دیکھنے والی چیز. ایک ہوتی ہے خوردبین نا, اس کو کہتے ہیں ٹیلیسکوپ, اور ایک ہوتا ہے مائکروسکوپ. مائکروسکوپ باریک چیز کو دیکھنے والی, اور میں ٹیلیسکوپ دور دیکھنے والی چیز. ہائے ہائے, ایک دفعہ میں سلیمان اکیڈمی میں داخل ہوا تو کسی نے کہا کہ ہدہد آ گیا. ہمارے محبوب استاد اور پیر بھائی بھی ہیں, حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, پیر طریقت میر حاتم صاحب دامت برکاتہم جو تشریف فرما ہے, حضرت کے خاص کاتب تھے اور حضرت کے ہاتھ مبارک سے گزرا ہے. یہ سعادت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جمع کر دے. تو دوستو میں نے عرض کی بات کہ میں تو بیان بھی بھول گیا ہوں, میں کیا بیان کروں, مجھے بیان کرنا کچھ نہیں آتا. صرف یہ کہ یہ جو عبد الجبار صاحب اور قاری سلیمان صاحب کی تلاوت میں نے سنی, اور یہ اسرار صاحب کے جو نعت میں نے سنے, تو مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آئی کہ, اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ بذات خود جنت میں دو دفعہ درس دیں گے صبح و شام. انور شاہ کشمیری محدث عظیم انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے کلام کو خود جو ہے اس کی تلاوت فرمائیں گے, اور پھر اس کی عقدہ کشائی فرمائیں گے جو آیات متشابہات ہیں یا جو حروف مقطعات ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. احتمالی معنی تو بیان ہوئے کہ مفسرین نے, لیکن حق کی معنی کی کوئی بیان نہ کر سکا. تو اس کی عقدہ کشائی آخرت میں ہوگی, اور جنت میں تو رات تو ہے نہیں, وہاں تو دن ہی دن ہوگا. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے دو دفعہ حق تعالیٰ درس دیں گے. پہلے تلاوت فرمائیں گے, اب قاری عبد الجبار صاحب نے تلاوت کی تو آپ لوگوں نے سن لی, دل پر کیا اثر پڑا. تو جب رب العالمین تلاوت فرمائیں گے وہ کیسا دن ہوگا جی؟ یہ عید کا سب سے بڑا دن ہوگا, اور یہ باریک باریک اپنے کلام کے حکم اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے. اور یہ اللہ کا کلام ایسا سمندر ہے کہ ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں تفاصیل لکھ گئی, پھر بھی یہ تشنا ہے. اللہ مسیح جی فرماتے ہیں, کلام اللہ لا حد لمحامده ولا عد لمكارمه وماء لا ساحل له. اللہ کا کلام جو ہے لا حد لمحامده, اس کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے, ولا عد لمكارمه, اور اس کے فضائل کی بیان نہیں کر سکتا. وماء, اور ایسا سمندر ہے, لا ساحل له, اس کا کنارہ نہیں. بات ایسی یاد ہے کہ میں نے اپنے حضرت کو دیکھا خواب, کہ اپنے حضرت پیارے محبوب شیخ کے ساتھ کھڑا ہوں, ایک بہت بڑا سمندر ہے, اس کے کنارے پر میں اور حضرت کھڑے ہیں, تو میں ڈر رہا ہوں کہ گر نہ جاؤں, تو ڈر رہا ہوں, اور بالکل صاف پانی ہے بالکل. حضرت اس میں سلام لگا کر حضرت اس میں ڈوب گئے, اور میں حرام ہے گو میرا حضرت ڈوب گئے پتہ نہیں. تو اس میں اشارہ اس طرف تھا ناچیز کو کہ بھائی تمہارے جو شیخ ہیں وہ اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطہ‌زن ہیں, ان سے کچھ سیکھ لو ورنہ پھر پچتاؤ. تب میں پچتاتا ہوں, کاش کہ اپنے حضرت سے کچھ اور سیکھ لیتے. لیکن نعمت کی قدر دوستو اس وقت آتی ہے جب وہ دولت چھن جاتی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس تلاوت کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تلاوت اور یہ نعت شریف, میں تو کہتا ہوں سارا دن آدمی اس کو سنتا ہی رہے, یہ سب سے اچھی آواز اور اچھی نصیحت. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے پانچ عید ہیں, ہم عید عید کرتے ہیں نا, تو پانچ عید ہیں. ایک وہ عید کا دن ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے, اللہ کا نافرمانی نہ کرے تو یہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے, اور جس رات میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے یہ اس کے لیے عید کی رات. دوسرا عید کا دن وہ ہوگا جس دن اس فانی دنیا سے آدمی ایمان لے کر جائے, پچاس ساٹھ سال کم ابھی زندگی گزار کر جب اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا تو وہ عید کا بہت بڑا دن ہوگا, اللہ میں نصیب فرمائے. ایمان کی سلامت بلا بے غور بریم احسن تبری چستی چالا کی, اللہ میں حسن خاتمہ نصیب فرمائے. حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے, اور گناہ سے اجتناب کرنے سے, اہل اللہ کے آزار سے بچیں, پس کہ ہم کہتے ہیں وہ جازار کیا بازار مدلن دے پر سے دور کو بازار مدلن دے اللہ والے سر کا کرما فلائی تب باقی کی سمجھ من عاد علی ولی فقد اعزته بالحرب. میں نے اپنے سے پوچھا کہ حضرت بہت سے لوگوں نے تو ولیوں کو ستایا اور وہ تو دنیا میں دندناتے کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ علیحدہ جنگ کا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کا ان سے اللہ سلب کر لیتا ہے جو اہل اللہ کے مقابلے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, وقتی طور پر جات کی طرح ان کو بات ہو سکتی ہے ترقی, لیکن جامکار کے طور پر رسوا ہو جاتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا اگر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان کے لیے پانچ عید ہیں. ایک وہ عید کا دن جس طرح اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے, دوسرا وہ عید کا دن جس طرح ایمان لے جائے دنیا سے, تیسرا عید کا دن وہ ہوگا جس میں خطرناک پھل جس کا نام پوری سورات اس کو عبور کر لے, جس کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. یہ بہت بڑا عید کا دن ہوگا. امام غزالی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں احد من السیف ادق من الشعر. پوری سورات جو ہے عام لوگوں کے لیے یہ بال سے زیادہ باری, عام لوگوں کے لیے, کفار وغیرہ کے لیے, اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے, پانی سے زیادہ نرم ہے, ہر آدمی نے اس پر گزرنا ہے. لیکن امام تفسیر قتادہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بند ہیں مقبولین بارگاہ خداوندی, ان کے لیے پوری سورات شعرا کی شکل میں ہوگا, ان کے اشارا کی شکل میں ہوگا, بلکہ عشاق کے لیے ایک بات کی شکل میں ہوگا. قطب الاقطاب شیخ العزیز محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے فرمایا اس کے بارے میں. میں کیا کر رہا ہوں, اصل میں بات بھول جاتا ہوں. کیا بات کی میں نے؟ جی یعنی جی نہیں, یہ بھی کوئی بات ذہن میں آئی تھی, چلے چلے یاد آ جائے گی, خیر اسی میں خیر ہوگی. یعنی عام آدمی کے لیے عزت کے بارے میں کوئی بات یاد آئی تھی, چلے یاد آ جائے گی, اسی میں خیر ہوگی. ہاں جی, تو پوری سورات کی ماہیت کے بارے میں کہ جس دن پوری سورات کو آدمی عبور کر دے گا تو یہ عید کا بہت بڑا دن ہوگا. اپنی ایمانی قوت جیسے جیسے کسی کی ہوئی اس کے بقدر وہ رفتار کرے گا, کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا, کوئی بجلی کی رفتار سے گزرے گا, کیا کہ جپک میں گزر جائے گا, کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا, کوئی ہوا کی رفتار سے, کوئی پرندے کی رفتار, کوئی چیونٹی کی طرح, اور کوئی جو ہے وہ جہنم کے کناروں پر جو آرے لگے ہوئے اس کے پاؤں کو کاٹ کر کے جہنم میں گرا دیں گے کفار. جو عشاق جو عاشق ہیں اللہ کے بندے, یہ بات یاد آ گئی شیخ نے جو فرمایا نور اللہ مرقدہ, کہ اللہ کے جو عاشق بندے ہیں ان کے لیے اللہ پوری سورات کی ماہیت کو بدل دے گا. وہ کہیں گے بھائیو, جب جنت پہ پہنچ جائیں گے تو کہیں گے بھائیو ہم نے پوری سورات کا سنا تھا. اللہ کے پاک کلام ان ینتم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا, وہ پوری سورات کدھر ہے؟ تو فرشتہ کہے گا کہ جب تم راستے میں پرواز کر رہے تھے, اڑ رہے تھے, تم نے کچھ باغات وغیرہ دیکھے, کچھ پرندے چہچہانے والے, کچھ خوشبوئیں, کچھ ہاں ہاں جی ہم نے راستے میں بڑے باغات دیکھے, عجیب و غریب نعمتوں کو دیکھا, عجیب خوشبوؤں کو دیکھا, عجیب پر و ساز کو دیکھا. تو فرشتے کہیں گے وہی پوری سورات ہے, تم نے دنیا میں اپنے ملکات کو بدل دیا تھا, اللہ نے پوری سورات کی ماہیت کو تمہارے لیے بدل دیا. تو پوری سورات کو عبور کرنا یہ عید کا کون سا دن ہوگا جی؟ تیسرا دن ہوگا, اللہ میں نصیب فرمائے. چوتھا دن عید کا وہ ہوگا کہ جس دن آدمی ایک بہت بڑی ریاست جنت میں داخل ہو جائے گا. دنیا میں آدمی چار کمرے کا مکان بنا لینا تو کہتے ہیں یہ افتتاح کرتے ہیں, افتتاح کرتے ہیں وہ مبارک کے شکور سلور کمرے میں کیوں بیٹھک دے, وہ بھی جو گر سکتا ہے, حکومت اس پر قبضہ کر سکتی ہے, بوسیدہ ہو سکتا ہے وہ مکان. لیکن اللہ جو مکان دے گا, جو جنت دے گا, جس کے ایک ایک محل کے بارے میں آیا ہے تو اس کے 60,000 دروازے ہوں گے. ایک روایت میں آیا ہے حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے حیات المسلمین میں اس کو رقم کیا ہے کہ ایک محلے سے جنتی کو ملے گا جس میں 60,000 دروازے ہوں گے. تو جب دروازے 60,000 ہوں گے تو اس میں اندر کیپیسٹی کتنی ہوگی پھر, اور دروازے کتنے چھوٹے سے, جس کا عرض 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگا. تو چوتھا عید کا جنم وہ ہے جس میں آدمی بہت بڑی ریاست جنت میں داخل ہو جائے, اللہ نے جنت نصیب فرمائے. اور پانچواں عید کا جنم کون سا ہوگا؟ جس دن رب العالمین کی زیارت ہوگی. اور زیارت کیسے ہوگی؟ دنیا میں دیکھ کے آدمی نکاح کرتا ہے، جب دلہن کو گھر میں لاتے ہیں نا تو یہ سہیلیاں وغیرہ اس کے پاس جاتی ہیں کہ جس کو جی مخکاتے منہ دکھائی، مانسہرے کی زبان میں اس کو منہ دکھائی کہتے ہیں، ہمارے پوڑے کی زبان میں مخکاتے. اگر وہ دلہن خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ سہیلیا کہتے کہ بڑی خوبصورت ہے جی، مجھ چھوڑ یہ چیز، ڈیرا کھینچتا ماشاء اللہ، پھر اب آج کے استطاعت کوئی 500 روپے دے، کوئی 1000 روپے اپنے اپنے حیثیت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منہ دکھائی ہے. تو دوست ایک دن کا آنے والا ہے کہ اللہ کے چہرے سے حجاب اٹھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. میرے محبوب شیخ نور اللہ مرقدو نے فرمایا، حضرت کی تحقیق جو میں نے تجھے سنی ہے، کہ اللہ کا دیدار جو ہے اس میں مختلف یعنی گریڈ ہوں گے. جن کو دنیا میں دائمی حضوری کی دولت حاصل ہے، جو ہر وقت ہر آن اپنے محبوب رب کو یاد رکھتے ہیں، 10 بکار دل بیار کے مزداق ہیں، خلوت در انجمن کے مزداق ہو گئے، اور کسی وقت اپنے محبوب رب کو بلا دے نہیں ہے. جو دائمی حضوری کی نعمت سے مالا مال تھے، وہ آخرت میں ہر وقت اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کے دیدار میں ہر وقت مستغرق ہوں گے. یہ اخص الخواص. دوسرے وہ ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور نماز حضوری سے پڑھتے ہیں، انہیں کہ بازار نماز پڑھتے ہیں اور گمراہ بازار میں نہیں، بلکہ جیسے قلب نماز میں کڑا ہے قالب اسی طرح ہے، قلباً اور قالباً نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے حضوری کے ساتھ. تو یہ 5 دفعہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 5 دفعہ اللہ کا دیدار کریں گے. اچھا، اور دوسرا طبقہ کیا؟ وہ صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے. ظاہر آخرت میں شام تو ہے نہیں، بات ورات نہیں ہے، دن ہی دن ہے، انورات ہی انورات، برکات ہی برکات، نور ہی نور. تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت صبح و شام کریں گے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے. اور سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ جو سب سے کم ہے، کہ ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. اب دیکھیں دنیا کے گریڈ کے لیے لوگ کیسے ترستے ہیں. تو اس گریڈ کے لیے بھی آدمی آگے لب کے نا، اور اس کا دوست میں یہی کہوں گا کہ اہل اللہ کی دامن کو مضبوطی سے پکڑ. امام الاولیاء حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، ایک دفعہ انہوں نے ایک غلام خریدا. وہ صاحب نسبت ولی تھے لیکن انہوں نے غور سے نہیں دیکھا، پہچان نہ سکے. تو جب غلام خریدا تو گھر لائے تو اس سے پوچھا، اس غلام سے، کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس غلام جو کہ صاحب نسبت ولی تھے، تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں غلام ہوں، جو نہ باپ مجھے دے وہ نام میرا ہو جائے گا، میں بے نام ہوں، مجھے کیا اختیار ہے، میری مرضی تو آپ کی مرضی میں فنا ہے، میں تو آپ کا ذرا خرید غلام ہوں، میں کیا تجویز پیش کروں کہ میرا کون سا نام ہے، آپ نے جو نام مجھے دے دیا وہی میرا نام ہو جائے گا. تو امام الاولیاء حسن بصری حیران رہ گئے، تو بھائی یہ تو کوئی کمال والا آدمی معلوم ہوتا ہے، اپنے کو اخفا کر رہے تھے صاحب نسبت ولی. تو پھر امام الاولیاء حسن بصری نے فرمایا کہ چونکہ بھوکے ہوں تمہیں کون سا کھانا کہو گے، کھانا کون سا کہو گے؟ تو اس نے پھر عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کا غلام ہوں، جو چیز آپ کھلائیں بس بسر چشم کھا لوں گا، میری رائے تو نہیں اپنی، میری رائے کہاں، آپ جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گا. پھر امام الاولیاء حسن بصری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھائی کوئی کپڑے پرانے پھٹے پرانے ہوں گے جی آپ کے لیے؟ چلے آخر میں کچھ پشتی میں کہہ دوں گا نا، یہ دوست یہی جھگڑا رہتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی تو مسورات بیٹھی ہوئی ہیں نیچے خانقاہ میں، مسورات ہیں اتنی، وہ فرماتی ہیں کہ جی پشتی میں بیان ہو، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اردو میں کر کے پھر پشتی میں کر لوں گا. جی جی اچھا، تھوڑا سا اردو میں ہو جائے نا. میرے حضرت اردو میں بیان فرمایا کرتے تھے، اگر میں کہ پشاور میں پشتو بھی ہے، برآں تھوڑا سا کر لوں گا انشاءاللہ، اور آخر میں جو ہے نا دو پشتو والے بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ تو کام ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دین حرص کو بڑھائے. تو کیا کر رہا تھا جی؟ امام الاولیاء حسن بصری نے اس غلام سے پوچھا کہ اچھا جی کون سے کپڑے پہنیں گے؟ اس نے پھر عرض کیا کہ حضرت میری مرضی کچھ نہیں ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے جو کپڑا پہنا ہے تو میں پہن لوں گا. جب یہ بات سنی تو امام الاولیاء حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر جب بات ہوش میں آئے تو فرمایا کہ بھائی میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، جائے آپ آزاد. تو اس غلام نے فرمایا جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے، لیکن حضرت یہ فرمائے کہ آپ نے مجھے کس خوشی میں آزاد کیا، کس خوشی میں آپ نے مجھے آزاد کیا؟ تو فرمایا کیا آپ نے مجھے عبدیت سکھائی، بندگی سکھائی، معرفت کی بات سکھائی، واقعی رب تعالیٰ جیسے رکھے آدمی ویسے ہی رہے، اس کو تسلیم و رضا کہتے ہیں، تسلیم و رضا. اور شیخ کیونکہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور شیخ بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو، اس کی رائے کے خلاف جو ہے نا سامنے کرے، بلکہ اس کی رائے میں اپنے رائے کو فنا کر دے. کاش ہم نے پیری مریدی کو رسمی بنایا ہے، رسمی رسمی سب، ورنہ دنیا کا ایک ڈاکٹر جو ہے نا مریض کو کہہ دے بھائی تو فلانی دوائی کا ورنہ مر جاؤ گے، تو مریض ڈر جاتا ہے کہ جی دیکھو ڈاکٹر نے کہا ہے، اچھا یہ تمہارے ہاتھ میں پوڑا نکلا ہوا ہے، نسر چلائیں گے تمہارے چیپ کو نکالیں گے. وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، اچھا تم نے کل تمہارا آپریشن ہے 1.5 لاکھ روپے لگیں گے. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی. تو تب جا کر اس مریض کی اصلاح ہوتی ہے، اس کو صحت ملتی ہے. اسی طریقے سے دوستو، جب تک شیخ طریقت اپنے مربی کی بات آدمی نہیں مانے گا تو اللہ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ کی سنت کو اسی طرح جاری ہے. اللہ ویسے بھی چاہے تو ہر انسان اس دولت دے دے، لیکن اللہ کی سنت اس طرح ہے کہ کچھ محنت کراتے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا، وہ بیان کر دوں. ایک آدمی تھا بہت غریب، بہت غریب تھا، بہت مفلس تھا. پھر یہ پختوں کی بحثات بیان کو مخزانہ اور خطے مرا ہوا ان شاء اللہ سورات سے نار دوں. تو ایک آدمی تھا بہت غریب ہو، روتا تھا بیچارہ کہ میرے پاس مال نہیں، مقروض ہوں، خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو کسی آدمی نے اس کا رونا دھونا جب دیکھ لیا تو کہا بھی دیکھ ایسا کر لو، فلانی جگہ جاؤ، وہاں ایک سخی ہے، اور وہ ایسا سخی ہے کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. تمہیں کافی پیسہ وہاں سے مل جائے گا، اپنا قرض وغیرہ قرضاؤں کو دے دو گے، کچھ خرچہ بھی کر لو. لیکن وہ 1000 میل کے فاصلے پر ہے. پرانے پہلے زمانے کی بات ہے، آج کل 1000 میل بھی ہے نا وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پہلے زمانے کی پیدل سفر کی بات. تو چونکہ غریب تھا اور ضرورت تھی تو وہ چل پڑا، 1000 میل اس نے پیدل سفر کیا. جب وہاں پہنچ گیا تو عصر کی نماز پڑھی، پھر دیکھا کہ ایک جنازہ نکلا ہے. جنازہ نکلا اور جنازہ پڑا اور پھر قبر میں اس کو دفنایا گیا. تو اس نے پوچھا، اس غریب آدمی نے جس نے 1000 میل سفر طے کیا تھا، پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تو فلاں سخی کا جنازہ ہے. میں نے کہا قسمت فاری، میں تو آیا تھا کہ کچھ مل جائے گا، وہ مر ہی گیا. یا اللہ، یا اللہ تو نے مجھے ویسے ہی دوڑایا 1000 میل، وہ تو چلا گیا. اب نے پھر مزید اس کا رونا شروع ہو گیا، روتے روتے روتے یہاں تک کہ زیادہ رونے کی وجہ سے اس کو نیند آ گئی، زیادہ رونے کی وجہ سے وہ سو گیا. جب سو گیا تو رب العالمین کی زیارت کی. جب زیارت کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانے دیکھو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارے گھر میں جو کمرے ہیں اس میں کمرے میں تمہارے دادا نے تمہارے لیے کی دفینہ سونا وغیرہ رکھا ہے، اس کو نکالو، مکان بھی بنا لو گے، خرچہ بھی ہو جائے گا اور ضرورت میں لگا لو گے، کافی دفینے ہو دفینہ کافی. تو اس نے جب یہ بات سنی تو خواب میں رکھے کیا پروردگار، تو علیم و خبیر ہے، جب تجھے پتہ علم ملتا کہ وہ میرے مکان کے اندر ہے وہ دفینہ، تو نے اللہ مجھے ویسے یہ 2000 میل دوڑایا، ادھر سے دوڑایا ادھر سے دوڑایا، تو مجھے کتنی اطلاع دے دیتے. خواب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ نعمت تمہیں بغیر محنت کے مل جاتی تم اس کی قدردانی نہ کرتے. میں جب دیتا ہوں لیکن کچھ مجاہدہ کراتا ہوں، مجاہدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو دوستو کچھ نہ کچھ مجاہدہ، وہ مجاہدہ کیا ہے؟ بے لگام مجاہدہ نہ کریں، کسی کے ہو جائیں، کسی اللہ والے کے ہو کر رہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ والا اپنی روحانی پرواز سے اللہ کے حکم سے ان جگہ تک پہنچا دے گا. اس کی میں ایک مثال دوستوں کو دیا کرتا ہوں. میں اصل میں یہ بھید بھی سمجھتا ہوں لیکن وہ مطالبہ، ورنہ یہ ہمارے پاس علم کے پہاڑ ہیں، معرفت کے پہاڑ ہیں، مشائخ طریق موجود ہیں، ان کے کلام سنیں گے ان شاء اللہ. تھوڑا سا کرتا ہوں پھر بس کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو کیا بات ہوئی جی؟ ابھی میں نے کیا بات کی؟ مجاہدہ مجاہدہ کہ مجاہد، لیکن بے لگام مجاہدہ نہ کریں، کسی اللہ والے کے ہو کر رہے، جس طرح وہ ذکر بتائے اس طرح کریں، وہ خفی بتائے تو خفی کریں، وہ جہری بتائے تو جہری کریں، وہ سری بتائے تو سری کریں، وہ کہے کہ صرف بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، وہ کہے اٹھو تو اٹھ جائے. حضرت شیخ دور اللہ عمر خود شیخ سے میرے مراد ہیں قطب الاقطاب شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ. فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر شیخ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے, وہ کہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے, ایسا مریض کامیاب ہو. اب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے کہ جی میں نے ایکسرے کرا, وہ کہ لیٹ جاؤ, تو اب لیٹ جاتا ہے, وہ ڈاکٹر کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تمہارا یہ پلر کے ساتھ تمہارا ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. تو دنیا کا ڈاکٹر سے شیخ کم ہے. بہت افسوس ہم نے اس مزے کو چکھا, اللہ نے مزے چکھائے. پیر اور سے مرید کی محبت کو ہمارے مشائخ دیوبند نے سیکھا تھا. دیوبند کیا ہے دوستو, میں عرض کروں گا یہ دیوبند کا فیض ہے, اللہ اس کو قائم رکھے اور اس کو بڑھائے. دیوبند کی بنیاد جو ہے ساقی غوث اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی, خود رکھی, اور اولیاء کی کرامت اور پیغمبروں کے معجزات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. سیرت النبی بعد رسال النبی ایک باب ہے. ہمارے مشائخ دیوبند کی کتابوں کی طرف رجوع کر, یہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت تھی. ادنا سے ادنا آدمی جس کو اردلی کہتے ہیں گدی پر, دیوبند کا وہ صاحب نسبت ولی ہوا کرتا تھا. آج کل لوگ انکار کر دین کے سارے شعبے چھوڑ دیے. درکف جامع شریعت درکف سندان عشق ہر حوص ناکی ندان جام سندا باغ. تو آج کل تو دیوبند کے ایک ایک بزرگ وہ صاحب نسبت ولی تھے, اور ان کے اپنے شیوخ کے ساتھ کیسے محبت تھی. ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں. قاسم نانو کی علیہ رحمت, ان کے بارے میں کہ اپنے گاؤں نانوتا میں موجود تھے, تو تانا بون سے ایک بنگی ہندو بنگی آیا, ہندو تھا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں تو تانا بون سے آیا ہوں, اور میں تو آپ کے شیخ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیر کا رہنے والا ہوں. بس اتنی بات جب حضرت نے سنی نا, اس کو گلے ملا اور پھر جائے اس کو لے گئے, پلک بچائی, چادر عمدہ اس پر جو ہے بسرا ڈالا, اور قسم قسم کی خوراک کی چیز آ کر اس کے سامنے رکھ دی. لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو اتنے اکرام کا جو ہے مستقبل مت ہے, تو ایک تو یہودی ہندو ہے اور دوسرا سویپر ہے, اور یہ علماء فضلاء توڑ کر اپنے تشریف لے گئے. تو حضرت نے کیسے برتناک فرمائی, حضرت غصہ میں فرمایا کہ تم ہندو ہندو لے کر بیٹھے ہو, اور مجھے تو یہ غم ہے, میں تو اس یہ خیال ہے میرے دل میں کہ میرے پیر کا شہر کے رہنے والا ہے. یہ جو بندی محبت ہے اور شیخ کی عظمت یہ ہے کہ ایک ہندو سویپر اس کو جی گلے ملا رہے ہیں, اور اس کو عمدہ عمدہ خوراک اس کو کھلا رہے ہیں, اور صاف چادر پر ان کو بٹھایا خوشبودار چادر پر, اور ان کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھ گئے کہ جی یہ تو میرے شیخ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیر کا رہنے والا ہے. شیخ الاسلام حضرت مجید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند نور اللہ عمر قدر جیل میں چلے گئے اللہ کی جد کی. تو حضرت کیا کرتے تھے, دیکھیں یہ برتناک واقعہ ہے دوست, اللہ کے ولی کے ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی, اس لیے عرض کرتا ہوں. اللہ کی محبت ایسے پیدا ہوتی ہے اولیاء کے تذکرے سے جیسے کہ خوش زمین پر پانی برس جائے نا تو اس میں پھل پھول اگنے لگتے ہیں, اسی طرح اللہ کی محبت اٹھتی ہے جب اللہ کے کی ولی کا قصہ بیان ہوتا ہے. لقد کانت فی قصص عبرت لأولی الالباب, اور وذکر فی الکتاب مریم, وذکر فی الکتاب ادریس. غالی لوگ جو ہے تو میں نے عرض کیا تو کسی نے کہا نہیں قصے جو ہے نا قرآن پاک میں قصے نہیں. اب یا کہ اولیاء کے جو قصے ہیں, اب یا کہ بھی معصومین کے قصے سے بھرا ہوا ہے, بہت سے قصے. آثار القصص یوسف علیہ السلام کا قصص کو لانے آثار القصص فرمائے. تو شیخ الہند اور اسے رحمت بندی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے. یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیوبندیوں کو کسی نے نہیں پہچانا دوستو. ہم نے جب یہاں حلقہ شروع کیا تو لوگوں نے کہا وہ دیوبند تیری مریدی ہے, وہ خدا کے بندو تیری مریدی, اس کو محبت تو دیوبند سے نکلی ہے. دیوبند کو کیا سمجھو تم, دیوبندیوں کے پاس جاؤ ان کے سینے کو کٹولو, اندر اللہ کی محبت کی آگ بڑک رہی ہے. جن نے دنیا مردار کو لات ماری, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندی کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب فرمائے. تو دونوں جیل میں شاید چلے گئے. تو شیخ الاسلام مجد رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں, پہلے اپنے شیخ کو چاپی کرتے, شیخ علی کی چاپی خوب. پھر اس دور میں مٹی کے کوزے ہوا کرتے تھے, اس مٹی کا کوزے جو ہے وہ پانی سے بھر کر اپنے سینے پر رکھتے اور اوپر سے جیل والے کمبر اوڑھ لیتے اور سینے کی حرارت سے اس پانی کو گرم کرتے, اور جب وہ پانی گرم ہو جاتا تھا پھر فرماتے حضرت اٹھے جی پانی گرم ہے. ایسی محبت میں دیوبند ایسا کوئی پیر مرید کر کے دکھائے. اب ایسے ہم نے کرنا ہوگا, اس پرانا ہوگا, اگر یہ راج ہے کہ ہمیں رب مل جائے, اپنے اسلاف کے طریقے پر چلیں. کیسے حب شیخ, عجیب عجیب محبت, عقل حیران. حکیم رحمت رحمتہ اللہ کے تبرکات, اس سال کے بعد جب تبرکات تقسیم ہونے لگے, کسی نے چوہا مانگا, کسی نے امامہ مبارک مانگا, کسی نے ٹوپی مبارک, کسی نے عصا مبارک. ایک خان صاحب تھے اس وقت کے جو حضرت کی محبت میں جل بھر کر رہ گئے تھے, تو پیرانی صاحب کے پاس گئے کہ حضرت مجھے جو کوئی تبرک دے دے, لیکن جو میں کہوں گا وہ آپ دیں گے. پیرانی صاحبہ نے فرمایا کہ خان صاحب اپنی حیثیت کے مطابق آپ مانگے. فرمایا میں بے حیثیت ہوں, میری حیثیت میرے شیخ نے ختم کر دی, میں بے شان, جو میں مانگوں گا وہ مجھے آپ دیں گے. کہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ کہ یہ حضرت کے پرانے پٹے پرانے جراب, تو وہ پٹے پرانے جراب دے دیے. پھر وہ لے کر خان صاحب گئے جی درجی کے پاس, سے ٹوپی بنوائی, اور پھر اس ٹوپی کو تہجد کے وقت سر کے اوپر رکھا کرتے تھے. تہجد کے وقت میں ذکر کرتے اس کا نام ہے دوزہ تسبیح, جو ہمارے سلسلے کی روح ہے, روح دوزہ تسبیح. اس میں خاص اثرات ہیں, لیکن حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفرات غیبی حکم سے اس کو جو حذف کر دیا ہے. یہ ذکر ایسا نہیں ہوتا امام کی, کسی سے اجازت لے کر اور اس طریقے سے آدمی ذکر کرے تو اس سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے, سواد بھی ملتا ہے, باطن کی اصلاح بھی ہوتی ہے, اور اسی کا نام تحقیق کی ذکر ہے. اور اگر کتاب میں ادھر ادھر دے کر خود شروع کیا ہے اور کسی اللہ والے کی توجہ سے نہیں یا حکم سے, تو ذکر میں وہ اثرات نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اس میں تکبر پیدا ہو جائے, اصلاح ہو. تو مشائخ کے اذکار بمنزل دوا کے بھی ہے اور غذا کے بھی ہیں. کسی کا ہاضمہ خراب ہے تو پہلے تو ہاضمے کو ٹھیک کراؤ, پھر اس کو مرغ کھلاؤ نا. اگر ہاضمہ خراب ہے اور تم مرغ کھلاؤ گے تو کیا ہوگا جی, الٹے دس اس کو لگ جائیں گے, بڑا چیز ہو جائے. تو ہمارے علماء دیوبند قدس اللہ تعالی سررہم, ان کے عجیب شان, عجیب و غریب شان. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے ایسی بات ہے جہاں ہمارا وہم گمان بھی نہیں جائے گا. حکیم الامت کی دو بیویاں تھیں, دیکھیے عدل انصاف میں سب سے آگے. حضرت ایک دفعہ سفر میں تشریف لے گئے تو ایک کرانی صاحبہ بیمار تھی, کارڈ وغیرہ ساتھ لیے, کاتب بھی ساتھ ہے, وہاں سے خط لکھا یہ ان کی خبریں بیمار کرسی کر رہے ہیں. تو جب ایک خط لکھا تو پھر فرمائے کاتب سے کہ اب دوسرا خط لکھو. اس نے آ رہے کہ اسی میں لکھ فارم نہیں, اسی میں نہیں, جدا مستقل خط ہو, مستقل خط. پھر جب خط لکھا فرمائے ستر اس کے گن لو ستر, کہ برابر ستر کے ہے کہ نہیں, کہ جلسہ کی نہ ہو جائے. پھر وہ خط ان کو پوچھ کر کے بھیج دیا. اب ایسی باری کی ایسا تقوا, ایک بوڑھے کا بابا آئے حضرت کی صحبت میں رہتے رہتے متقی بن گئے تھے. حضرت کا رنگ پر چڑھ گیا تھا تو ایک دفعہ دو خربوزے لائے. خانقاہ تانبون میں آیا, جو وقت مقرر تھے اوقات, اس نے دیکھا کہ دو خربوزے, ایک خربوزہ ایک بغل میں دوسرا بائیں بغل میں. حضرت سے پوچھا بھائی کیا لائے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت خربوزے لائے. حضرت نے فرمایا دو کیسے لائے؟ فرمایا کہ آپ کی دو بیویاں نہیں ہیں. حضرت خوش ہوئے کہ فرمایا بھائی تم تو بات ماشاء اللہ دو لائے ہو, اس لیے کہ میری دو بیویاں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم دو لائے ہو ماشاء اللہ, خربوزے لائے ہو ماشاء اللہ, ہدیہ دو لائے ماشاء اللہ, لیکن یہ بتاؤ کہ تول کر لائے ہو؟ یہ دیوبندی تقویٰ ہے دوستو. تول کر لائے ہو؟ حضرت ہاں تول کر لائے ہو, وزن میں برابر ہیں دونوں کا, ویٹ جو ہے ویٹ وزن برابر ہے دونوں کا. حضرت بہت خوش ہوئے کہ ماشاء اللہ خربوزے لائے ہو, دو لائے ہو, تول کر لائے ہو. پھر مجدد اعظم حکیم الامت نے فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس میں تیتا کون سا ہے, میٹھا کون سا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میں اس کے اندر نہیں گھساؤں, حضرت صاحب کے درنا نہیں منن ہوتے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ میں اس کے اندر گھسو, چوری لاؤ. تو چوری سے ایک کے دو ٹکڑے کیے, دوسرے کے دو ٹکڑے کیے. پھر ترازو منگوائے سب کے سامنے, ایک کا ٹکڑا دوسرے کا, ایک پلڑے میں رکھا دوسرے دور پڑے, اور پھر اس کو جو ہے نا توڑا. تو جب برابر نکلے فرمایا یہ دو ٹکڑے اس گھر میں دو, یہ دوست میں دو. یہ جو بندیت ہے دوستو, ایک مرید کے بارے میں اس نے کہا جیسے کہ جی اگر ہم غنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے, دوسرے غنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار کا بیان کر دوں, پھر ان شاء اللہ بس کروں گا. ایسے عاشق کہہ دے کہ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے, اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمایا کرتے تھے. ایک گلوب کے اندر بند تو سیلاب آیا, یہ پتھر ٹوٹ گیا تو اس کے کچھ پرزے وغیرہ لمبا ہوا کہ اس کے اختصار کے ساتھ عرض کروں, کچھ پرزے وغیرہ والی مکہ نے غالباً علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو دے دیے کہ اپنے شیخ کو دے دو. یہ تو تبرکن وہ جو چھوٹے چھوٹے پرزے کے ٹکڑے تو وہ لے جائے تو پیش کیے کیجیے, تو وہ مقام ابراہیم ٹوٹ گیا اس میں سے یہ پرزے. تو خطب ارشاد علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا جی, وہ جو مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پتھر کو لنگری میں خوب پیسا اور پھر اپنے ذاتی سرمے میں اس پتھر کو ملایا اور پھر آپ کو میں سلائی لے کر لگایا کرتی ہوں. کسی نے کہا حضرت یہ تو آدمی اندھا ہو جائے گا, اندھے فرم میں نہیں لیا, میں اندھا نہیں ہوتا ہوں, یہ دیوبندی محبت ہے, کوئی کر کے دکھا. ایسا کسی نے حضرت کو رومال پیش کیا, حج سے واپس آئے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت یہ تو اس نے حاجی آپ کو دیا, لے کر یہ تو مدینہ منورہ میں نہیں بنتا. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ بھائی مدینہ منورہ میں بنتا نہیں, لیکن مدینہ منورہ کی ہوا تو اس کو لگی ہے نا. یہ دیوبندی محبت ہے دوستو, دیوبندیوں سے محبت کر کے عقیدے کو اپنائے. اہل سنت والجماعت کی صحیح تعبیر علماء دیوبند پیش کرتے ہیں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں. یہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت بے نفس انسان تھے, مٹے ہوئے تھے, عاشق تھے. شیخ الاسلام مسجد رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کھڑے ہاتھ مبارک میں فوارہ لیے ہوئے پودے کو پانی دے رہے تھے, کوئی حاسد داخل ہو گئے, حاسد دشمن رکھا ہے تو گزارے کا جاننا لے کل نے بنا دوا. تو کسی معترض نے اعتراض کیا کہ بھائی تم کیسے مرید ہو, تمہارے شیخ الاسلام اپنے ہاتھ سے پانی دے رہے, تم ادب نہیں ہے کہ تم پانی دے دو. تو انہوں نے عادت کیا کہ دیکھو بے ادبی گستاخی نہ کرو, ہم شیخ کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے شیخ نے فرمایا کہ خبردار اس پودے کے قریب مت آنا, میں اپنے ہاتھ سے اس کو پانی دوں گا, تم اس کی بے ادبی کر لو گے پودے کی. انہوں نے کہا کہ پودے کی کیا بے ادبی ہے, کہ پودے کی کیسی بے ادبی ہوگی. تو رکو بس, کہ پودے کی کیا بے ادبی ہوگی اور یہ کون سا پودا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ عام پودا نہیں ہے, یہ ہمارے شیخ مدینہ منورہ سے لائے ہیں ساتھ. تو جس کے دل میں مدینہ منورہ کے پودے کی اتنی عظمت ہو, پھر جو ہے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے دل میں کتنی ہوگی, پھر مدینہ والوں کی کتنی ہوگی, اور جو مدینہ والے احکامات پر چلے ان کی عظمت کتنے دل میں ہوگی. یہ جو بند ہے دوستو, اس لیے جو بندوں کے صف میں آئے اللہ نے ان کے خاتم بنا دیتے. ہمارے حاج انداز اللہ ماجر مکی کی پیشن ہوئی نور اللہ مرقدہ, حضرت نے فرمایا کہ جو ہمارے سلسلے میں بلواسطہ یا بلاواسطہ داخل ہو جائے اس کے لیے حسن خاتمہ کی بشارت, اور یہ سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی دولت. اللہ نے حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور سوئی خاتمہ سے اللہ نے اپنی پناہ میں رکھی. حاجی صاحب کی پیشن گوئی ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں بلواسطہ یا بلاواسطہ بیت ہو, بلاواسطہ سے مراد حضرت ڈائریکٹ بیت, بلواسطہ سے مراد حضرت کے خلفاء در خلفاء میں یہ سلسلہ آگے گزار رہے ہیں. اللہ جو کرتے وہی ہوتے, ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن, عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو چونکہ ان کا تقاضا ہے تو ان کے لیے چند باتیں پشتو میں عرض کرتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ جو اصل واضح نصیحت وہ شروع ہو جائے گی. خبریں بتاؤ بلا کہ دونوں بچائے تھے دیوبند, منگ جان کا دیوبند جان ہوئی اور دیمان فخر کو زدہ چیزیں دیوبند صحیح تعبیر چیزیں دونوں علماء دیوبند پیش کی, اور داسی داسی واقعات کی داسی شواہد دی کہ دو بے نفس نفسوں نے بالکل فناشی اور دخل پیران و عاشقان مثلا یہ واقعہ بیان کے پختو کے غالباً گنگوئی رحمۃ اللہ کے بل بزرگوں نے پوری دیجیے سازت سا کی دعوت کو اس پختو شروع ہوا استاس جی دعوت کو ماں نظر کرتا ہوں چھپی تما دعوت مکا ہو سکتا کہ غریب سڑے سا ماری حیثیت مرن دے ابو جی نے خواہش کہتا سما دعوت قبول کر اس سے دکان دے شیشے پکائے تجھے سے دا گلاب جمن لڈوان وغیرہ دا تمہیں بھائی دس دن ادا پکڑ دے دکان کو نظر سے تو دعوت قبول لے خدا شو کہ یو لڈو لاؤڑا یو صرف یو ناراض کچھ ایسے یو لڈو سر بس کہتا سو نظر سے تو برا معذر بخرا دعوت کیا ہو لڈو راوڑا نہ مسلمان سے لاڑ موږ ته پښتو کې داسې ویل کنه شیخ سره داسې محبت لاړو او ستا پس راغنو په سر باندې یو غټ دچکی د غټ د تړو والا دچکی د نجلۍ ولله او په رشید کې خانقاه کې داخل شو. حضرت ولیدې څه شی در څه شی در راوړو حضرت لډوان حضرت واپس اوسا واپس اوسا ما درته نه ویل چې یو راوړه حضرت واپس نه وړم تاسو یو وخورئ خیر دی زه کېده چې په ځمکه کېښو او سرپوخې کې اوچت کړو هغې کې یو غټ لډو دومره غټ لډو پکې و دومره حضرت حضرت پہ افرائی اوسو گورے دا شیخ آدب او محبت دوارہ سنگا جمع کرا خبال دوڑا بڑا سی وقت کرنے حضرت پہ افرائی تاز کیت لگولی یو لڑو ما یو راور دا افرائی اوسو گورے دا سی محبت اللہ زیوف مشایخ سر پیدا کی اللہ تعالیٰ دی منگا حقیقت مانے پور کرو نو نو گورے دا اللہ والی صحبت کی دا اصلاح کرو لی کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرے دے ہمنگ خلق اصل کے پدی معنی مرور کو غور کے نہ کہو حضرت دا روایت نقل کرے دے دا علمی شخصیت اور دین بزرگ مجدد دقلی زبانی روایت دا نقل کرے دے کہ دا عالم ربانی یا اہل اللہ ورتا یا ولی ورتا ہوا ہے دا وہ مخت یوزل قتل چیز یوزل قتل سمر صاحب یو ذل قتل صرف دا یو کال دی عبادت نہ غور دی دا قتل آغا عبادت چکم کی درج روجی بھی دشتے کیا ملے دی تو دا اللہ عزوان صحبت کی چپاتی کی دو بطرح کیوں لینا کی دا اللہ صحبت کی چپاتی کی گی چی یو نظر چی ردا تاثیر دری رو یو نظر او کم چی دا اللہ عزوان صحبت کی پاتی کی گی دا وہ خدمت کی یو دا بسید ولک بلاو اللہ تعالیٰ دا پیدیا قتل مقلوب دا یو عرض کم بیان ختم کہ دا شریعت طریقت او حقیقت یو شید گوریا ساتھ ہے دا جدا نبی جدا گرنے دا گمرائی دا شریعت طریقت حقیقت یو شید دلی دا سی مثالوں کا نائی لکہ دا غز دانا دا اخروت دا غز دانا دا دی زاری چرکہ چیز دا شریعت ہوگا نائی دن ادھے کی چگلے چی دا آگا طریقت پر او دے کے دن چکو برستے کم ذائقہ دا مٹاس کو گوار دے دا دے حقیقت او معرفت اس کو لپاس کیوں کہ پٹ مالن دے پکار پٹ دے پکار دن دا چگے بس گ جوڑی نی تے چگے کدا گا تے کہ رس نشہ نہ غلط پیش خدا دل والا لازم مجوں او دے دے پارے نے شریعت طریقہ سے دی من کرے دو دے پارے سے شے دے چور زائل دی رضائے لگے تے مہلکا تم بھی اگے تا گناہ نہ مو اگے تا روحانی امراض مو دا پر دو او بل طرف تے مامورات یا او اندر دی جے تو اللہ تعالی دا انسان سے حکم کر دے اگے بازار کراولی اور جدید تعمیل و تکمیل اسی ہو دا یعنی منحیات درش انسان ادا کامل لے جائے دے دا کامل انسان وَذَرُوا ظَاهَرَ الْإِسْمِ بَاطِنَا حکم علمت رحمت اللہ علیہ پدی آیت مانے لگل دی کہ بعض ظاہری گناہ دے بعض باطنی گناہ ہونا دی بعض ظاہری گناہ دے بعض باطنی گناہ یو مثال عرض کرنے ظاہری گناہ سنگ دے ورے مجد پارا دے کپڑے پاکول شرط شرائط نماز کی دا داخل دے دے جسم پاکول شرط دے زی پاکول دا شرط دے کرنے یو سڑے دے داغے کپڑوں پاک دا داغے زیوں پاک دے ایک دا جسم یوں پاک دے لیکن داغے سلو کی غنازت پر ہوتے درنا مشرک دے مثلا اخاکی دے خراب دا یا گستاخ دے بیادہ بدے یا دا اللہ دن بس اخکول والا دے اور درنا نا حسد دے پکی بغض دے پکی کس با قسم گناہوں نا پکی پراتے دی دا حسد نا ڈک پر ہوتے نو دا دا دا عمل چیز دا وقت نقبلی گی زدا گو کی ظاہر تو حرت دشتے لے کے در باطنی تو حرت نشتے لے دگ تو باطنی سے کہو ادا روح ہی دین روح ہی دین یہ روایت کا عرض کب یاد دک اختتام مر بزما بیان ختم دے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ مگر سید الاولین و الاخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت کے ناس ارشادات منگا اور دلو ادا کا دوران کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چوس میں سڑے راجی لیکن اگر جنتی سڑے چوس اور سڑے روان دے دے مجلس اگر جنتی دے نو عبداللہ بن عمر بن العاص فرمائی رضی اللہ عنہ کہ زما شوق جا کے چردا شوق دے کہ ابھی پاک سوال سر دغد جنتی بشارت من کرا کئی دغد راتو نمخ کی دے انتظار کے بورو یو سڑے داخل شو دغ پگس لاس کی پانی وین آلین او تازہ او دا سکڑے او دگیری نائے دا دو دباران د د او د ساس کی سیدا تازه تازه دا تر ادا وی دل پولیس لاس کی پڑی نیولې عبد الله بن عمر فرمای چې ما چې دیولې درو ما چې راځه د زبردست سره دی چې به کوم عمل کوي چې دی پاک سره سره د وځل جنې دی یا مجلس برخاص مو ګورو دلال په دې مرض باندې د بیا منګه چې مجلس کې راځو نو به حبیب صاحب سره بیا فرمایل چې اوس متا څخه اوسړې راځي دلته دا د حدیث شریف مفهوم دی لیکن هغه جنتی دی. عبد الله بن عمر فرمایي چې بیا یې کدا څوک دی چې هغه به یو بل وي چې د الله حبیب دغه راتو نه مخکې دغه د جنتی بشارت راکوي مستحضیر یې موږ ناستو ګورو هغه سړی بیا داخل شو او ګس لاس کې پڼې نیولې او د ګیرې نه دا تازه تازه ساسي د اوبو څڅېدل. عبد الله بن عمر فرمایي چې ما ریان تر کېره خو پرون د الله حبیب فرمایلي اوس بیا چې دې به کوم عمل کوي دا مجلس برخاسته په درې مرض باندې بیا دغه څه وکړو چې موږ ناستو حبیب پاک سره څنګه فرمایل چې اسپتال څخه جنتی سړی راځي یو جنتی سړی به راځي. دا صحابي فرمایي عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې ما څوک بیا چې چېرته درې مرض دا چې دا بلا څوک چې ګورو اقا سړی انصاری صحابي داخل شو چې داخل شو عبد الله بن عمر و چې زما دا شوق پیدا شي چېرته دا درې ورځې پرله پسې حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د جنتی بشارت مونږ راځو یاره چې به کوم عمل کوي څوک پیدا شه چې دنه زه دا راز معلوم کړم چې به ته کوم عمل کوي. ما سهیلې نه کار واغسو او ما ته وویل دغه سړی ته ما ووي چې بهی ما کور کې جګړه شوې ده سهیلې نه مې کار واغس او زه به درې ورځې پورته نه ځم ته ما خپل مېلمه کېنو چې تا سره مېلمه کېږم نه به بېشکه راځه ما سره مېلمه شه زه سره مېلمه شلم زه دا عمل غور سره ګورم چې د کوم عمل کوي. دغه د سنت مطابق ژوند کې راو موږ د سنت مطابق ډوډۍ سنت مطابق لباس سنت مطابق بیا ذکر به وکړو او په دغه درې ورځې د پاتې شلم نو دوه تاجد مونږ کړو تاجد ونه کړو باو کړو تاجد ونه کړو خو سنت مطابق ژوند او د الله ذکر به وکړو ذکر کو ذکر دلوي نعمت دی لا دې موږ حقیقت کې ذاکران نو ذکر یو کوم چې درې ورځې پوره شلې نو دا عبد الله بن عمر فرمایي چې زما ده کې دغه یو قسمه حقارت باندې پیدا کړی دی کوم عمل کوي چې خو تاجد له پاتې دی دا تاجد مونږ کړو چې دا کوم عمل نه چې دیو جمعنه دی الله حبیب فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دا جنتی دی نو زه څه دغه شي نامې را پاسې د مریضه مچ چې زه روان شلم نو ما چې زه ته خپل حال خو ظاهر کوم چې زه ولې راغلم یو بي زر ذکر راغلم چې حبیب پاک سره ستا باره کې درې ورځې پرله پسې موږ ته زیره راکړو چې دا جنتی دی نو ما ستا حال معلومه ستا عبادت معلومه چې ستا سره لیکن ما ته خاص اختیار نه شو لهذا زه واپس ځم چې یو څو قدم راغلم هغه ما ته وایي چې دې فارا ما ته چې ګوره خبره دا ده چې زما دا زړه چې دی که نه قلب دی کې کینه نشته دی دې کې حسد نشته دا بالکل پاک دی زما باطن پاک در مسلمان تا الا دا چې د الله رضا دپاره بوي من احب لله وابغض لله ومن علی الله واعطى لله ومن علی الله فقد استکمل الایمان الله رضا دپاره کینه خو بل شی دی کنه چې ثواب دی دوی فرمایل چې زما دا زړه چې دی دا بالکل در قسمه کینه نه د دې نه حسد نه بالکل پاک دی. دو فرمایل چې ښه هغه دغه دولت ته چې په دغه وجه د الله حبیب سره تا جنتی وي نو زما بس دغه بیان کافی و بلکې د دې زه خپل دا معزز مېلمانه دي مشایخ دي او قادرین دي بزرګان دي نه معافی غواړم ما دا هم اراده نه وه ما چې خاموشۍ سره مې ستاسو دا بیان واورېدلی اورېدلی لیکن د هغو تقاضا دا وه د پښتو اردو خبره ونو بس دا بیان کافی دی الله تعالی دا خپل برګاه کې قبول کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. Oh, my God.